אדון עולם אשר מלך בטרם קום יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך אזי מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך ימלוך נורא חבלי ביום צרה והוא ניסי כן הוא ניסי ומנוסי בנת כוסי ביום מקרא אדון העולם אשר מלא בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל Yeah.